чувам бум бим бам бем. Мацките ме гледат, викат уи ган дем. Танцувам по средата, сякаш съм вертолет. Женорята ми къщат пъфе, аз съм наред. Шефа на клуба ми вика да говориме, отиваме. Аз му викам само пари за мен ще има ли. Всички ме обичат и показват ми това. Като пичовете палят, а жените си въртят газа. Градуса високе, гореща като чили сос. Диджей миксира, бира кос с рикос. Рака ми студен, синджира ми замръзва. Флоуа не обръзва, страста в теб отвързва. Такъв съм си аз, малко любовници падам. И постоянно с някакви мадами по леглата се въргалям. А сега ръцете си вдигнете, нека да опрът тавана. За да мога скоро да държа на Мерцедес волана. Искам спокойно го раздавам, много манги да набарам. Силиконите да барам, шестицата да карам. Да бери да се барам, да къща и да се карам. Звъниш, аз затварям, бата не отговарям. Искам спокойно го раздавам, много манги да набарам. Силиконите да барам, шестицата да карам. Да бери да се барам, да къща и да се карам. Звъниш, аз затварям, бата не отговарям. Ще стават мелета, ще валят кошета, за помощ ще къщят всички долни хюмнета. Ще режа педермета на малки парчета, после на кайма в тигана на кюфтета. Няма да те чакам, нямам време за тебе сега. Дай ми 16 такта, знаеш, че ще ги взревя. Всеки луд купон, викам аз съм шампион. Дори в кола на хом, викат ми хормон. Амели, амели, амели, амелион. Амели, амели, амели, амелион. Позна, тигана е тефлон. А симпатягата отсреща италиански тон. Кажи защо ми се правиш на голяма тъга. Разхождаш газа си в дънки от Димитров град. Влиза килата, на теб ти става топо. Ти си пърно от амфета, жена ти е парти животно. Време е от тебе някой як хит да чуя. Хапя парчета от тебе и после с тях да плюя. Искам спокойно го раздавам, много манги да набарам. Силиконите да барам, шестиците да карам. Да бери да се барам, да къща и да се карам. Звъниш, аз затварям, бата не отговарям. Искам спокойно го раздавам, много манги да набарам. Силиконите да барам, шестиците да карам. Да бери да се барам, да къща и да се карам. Звъниш, аз затварям, бата не отговарям. Жестоко. Стоиш и лежиш по цял ден на леглото. Ти си тоя, дето ще ми лижи мадото. Баси гамото, ще ми лижи мадото. За теб ще вали злоба на парцали. Скандали, вандали, прасета мръсни гадни. Ще се пием като роки и ще стрелям на посоки. На токаните маски ще ми викат толки-толки. Смолки, колки, Бен Франклин за стоки. 30 кита зелено-злато в оси би широки. Здраве, много манги и високи успехи. И аз ще пийте и си носете новите техи. Раждаме се, умираме, не се иска много ум. Живейте, избухвайте, вдихнете малко шум. Чудиш се как съм батле, аз съм добре. Дори пчелите в небето ми къщят, ойе. Искам спокойно го раздавам, много манги да набарам. Силиконите да барам, шестиците да карам. Да бери да се барам, да къща и да се карам. Звъниш, аз затварям, бата не отговарям. Искам спокойно го раздавам, много манги да набарам. Силиконите да барам, шестиците да карам. Да бери да се барам, да къща и да се карам. Звъниш, аз затварям, бата не отговарям. Искам спокойно го раздавам, много манги да набарам. Силиконите да барам, шестиците да карам. Да бери да се барам, да къща и да се карам. Звъниш, аз затварям, бата не отговарям. Искам спокойно го раздавам, много манги да набарам. Силиконите да барам, шестиците да карам. Да бери да се барам, да къща и да се карам. Звъниш, аз затварям, бата не отговарям.